Puine à flot.

Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Thank you.

Tak kończy się ten fenomenalny występ Francuzów, który ukazał się pod szyldem Alive 2007. Był to koncert zarejestrowany w Paryżu w czerwcu 2007 roku. A to wszystko z okazji zbliżającej się reedycji, ale też publikacji nowych nagrań duetu Daft Punk, które ukażą się 12 maja. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. A na zakończenie, przywołam jeszcze jeden, a właściwie fragmenty jednego z bardzo znanych albumów Guimaniu Adam Cristo i Toma Bangaltera. A będą to fragmenty z płyty Discovery. Życzę Państwu dobrej nocy. Feeling so free, we're gonna celebrate and dance so free.